ان اسلامی بھائیوں نے بے علمی میں یہ کفریہ کلمات کہہ دیے, تو اب ان کے لیے توبہ کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کفر بقا ہے یا جس چیز کفر کو ذہن میں جمع لیا, عقیدہ بنا لیا, اس کو زبان سے ذکر کرے. مثلا یہ کہے کہ میں نے جو یہ ذہن بنا لیا اپنا, اور زبان سے بھی کہا کہ نہ مادہ پیدا ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے, اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. یہ کہتے وقت دل میں بھی یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ واقعی یہ کفر ہی ہے, دل اس سے بیزار ہو, تو جب وہ اس طرح زبان سے کہے گا کہ میں یہ جو کلمہ کفر بقا یا کئی بار میں نے بقا اس طرح اور میرا ذہن بھی اسی طرح بنا رہا, میں آج سے اس سے توبہ کرتا ہوں کہ مادہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ فنا ہوتا ہے, نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے, میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. اس طرح توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا. اگر نکاح کیا ہے, نکاح کے بعد یہ کلمات بکے یا پہلے سے بکتے بھی تھے اسی دوران نکاح کیا ہے, تو نکاح تو ہوا ہی نہیں نا اس کا, تو بہرحال یہ کہ نکاح کرنے کے بعد بکا تو نکاح ٹوٹا, پہلے سے اسی حال میں نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا. بہرحال اب نکاح دوبارہ اس کو کرنا ہوگا. اگر کسی کا مرید اسی دوران ہوا اور یہ کفریہ ذہن بھی تھا تو اس کی بائے درست ہوئی نہیں, یہ مرید بنا ہی نہیں, اور مرید بننے کے بعد یہ ذہن بنا یا بکا تو اب اس کی بائے ٹوٹ گئی, بہرحال دوبارہ بیعت کر لے. اسی طرح ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. حج کیا تھا, حج بھی ختم ہو گیا, دوبارہ جب استطاعت ہوگی تو حج اثر نو فرض ہوگا. یہ ایک کفر کے لیے میں نے عرض کیا. اس طرح جو کفریات بکے ہوں, جیسے میں نے ابھی علی گڑھی کے قول بدطرز بول کا تذکرہ کیا کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ اور بدی کی قوت کا نام شیطان, جو کہ مطلب دسویں کی اردو کی کتاب میں گزرا ہوا زمانہ والے سبق میں یہ اس کا یہ قول بدطرز بول, تو قطعی کفر بلکہ دو کفر پر مشتمل یہ جملہ اگر یہ ذہن اس نے بنایا ہے معاذ اللہ تب بھی کافر ہو گیا. اور یہ دو کفر ہیں, اس میں فرشتے کا انکار اور فرشتے اور شیطان کا انکار ہے, تو اس سے بھی یہی جس طرح میں نرس کیا کفر سے توبہ کرے, کلمہ پڑھے, مسلمان ہو. میرا رسالہ گانے باجے کی ہول ناکیاں اس میں اور گناہوں کا علاج, غالباً گناہوں کا علاج, ان دونوں رسالوں میں کفریات سے توبہ کرنے کا, ان دونوں رسالوں میں کفریات سے توبہ کرنے کا اور تجدید نکاح نئے سرے سے نکاح کرنے کا آسان طریقہ لکھا ہوا. تو یہ میرا خیال ہے 1.5 روپیہ دیا, ایک ایک رسالے کا دیا شاید 1.5 روپیہ ہے. تو یہ دونوں رسالے آپ خرید لو, ان کو پڑھو بھی اور توبہ کا طریقہ بھی سیکھ لو. تو اگر جس طرح معاذ اللہ اگر ہوئے کفریات ان سے توبہ کرنے, نہیں بھی ہوئے تو احتیاطاً توبہ کرنے کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے, 2 روپیہ دیا ہے. زیادہ تعداد میں لے کر اس طرح بھائیوں میں یہ رسائل بانٹو تاکہ وہ بھی توبہ کریں اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہو. تو کفریات تو آج کل بہت زیادہ لوگ بکتے ہیں, بہت ماحول گندا ہو گیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.